המיליונר. בוקר טוב, דני. בוקר טוב. בוקר נפלא. איזו שמחה, איזו התלהבות. היום אתה נראה לגמרי אחר. מזמן לא ראיתי אותך כל כך שמח. מה, פגשת בלונדינית עם עיניים כחולות? נו, תספר, תספר. לא רק בלונדיניות מביאות שמחה. יש עוד דברים בחיים. אז זכית בפייס? כמה? מי צריך פייס בחיים? יותר טוב בלעדיו. לא זכיתי ולא רוצה לזכות. מה? מה קרה לך? קודם דיברת רק על פייס ואמרת שצריך פייס בחיים. חלום. חלמתי שלשום חלום. ואתה מאמין בחלומות? תשמע את הסיפור, תבין. אני מת לשמוע. אבל בכל זאת הייתי מעדיף איזו בדיחה אסיסית על הוא והיא. מוטי, איזה ראש כחול יש לך. רק הוא והיא. אפשר לחשוב שאתה ממש נזיר. נו, תספר כבר. חלום ליל קיץ? נשמע. בזמן האחרון הייתי בדיכאון. נמאסו עליי הדירה העלובה שלי, הרהיטים הישנים, המשכורת הנמוכה במפעל קטן. נו, זה חיים זה? התחלתי לקנות כרטיסי פייס, וקיוויתי שהזכייה תשנה את חיי. כן, אשרי המאמין. ככה אמרו חכמנו. בכל פעם בדרך לעבודה ראיתי שלט ענקי. בפייס הסיכויים פי שלושה. הפרסומת כמו אישה יפה. מפתה ומשקרת. ולמרות שאנחנו יודעים זאת, אנחנו נמשכים לנשים יפות והולכים אחרי הפרסומת. אז מה? השקעת את כל המשכורת שלך בכרטיסי פייס? בהתחלה הייתי קונה שניים, שלושה כרטיסים, אחר כך יותר ויותר. לא את כל המשכורת, אבל בקושי הספיק לי כסף לסיגריות. ובכל פעם אמרתי לעצמי, אם לא הפעם, אזכה בפעם הבאה. זה נהפך ממש לשיגעון. חייתי מהגרלה להגרלה. גם אתמול הייתה הגרלה. אז שוב לא זכית. שלשום חזרתי הביתה עייף מאוד. התיישבתי מול הטלוויזיה, והעיניים ממש נעצמו לי מהעייפות. בקושי החזקתי מעמד עד הסוף. פתאום צלצל הטלפון. שלום, מזל טוב, ברכות, ברכות. זכית בשמונה מיליון שקל. ממש קפצתי עד התקרה. סוף סוף הגיע תורי. הלכתי לבנק, הפקדתי את הכסף, והפקידים בבנק נעשו פתאום כאלה אדיבים. מר דני, מה שלומך? מר דני, כמה טוב לראות אותך אצלנו. קודם, פקידי הבנק לא הסכימו לאשר לי אפילו משיכת יתר הכי קטנה, ועכשיו מנהל הבנק בכבודו ובעצמו הזמין אותי לחדר שלו. כדאי לך להשקיע בתוכנית חיסכון כזאת, כדאי מאוד לקנות ניירות ערך כאלה, וגם מוכרחים לפתוח קופת גמל. כן, כסף הופך בן אדם רגיל לבן אדם חשוב. לא תיארתי לעצמי שהשמועה תתפשט כל כך מהר. יום אחד נכנסה אליי לסלון בדירה החדשה שלי במרכז תל אביב, רותי. אותה רותי בן אליעזר מיוד בית המקבילה, שבאותו זמן הייתי מאוהב בה, ושכל כך רציתי להיות החבר שלה, אבל בכל פעם שהזמנתי אותה לצאת איתי, היא ענתה לי שהיא עסוקה. ועכשיו היא ישבה אצלי בסלון. מה אתה מתפלא? ככה זה נשים. אתה לא מכיר אותן? רק אתמול נולדת? מוטי, תמיד אתה עם ההערות הציניות שלך. תשמע הלאה, טוב. פה מטלפן אבי, המפקד שלי מהצבא. בזמן השירות הצבאי הוא היה קשוח מאוד איתי, אבל עכשיו נופת צופים. דני, מה נשמע? מזמן רציתי להתקשר אליך. איך הסתדרת בחיים האזרחיים? מה אתה עושה? בקיצור, החלטנו לצאת יחד לחול. אני עם רותי והוא עם החברה שלו. בילינו שיגעון. לרוב אני שילמתי. אבל לי זה לא הפריע. אני אוהב להוציא על חברים. כשיש חשבון שמן בבנק, בכיף. והם בטח אמרו, לא דני, תן גם לנו לשלם. מוטי, אל תפסיק אותי. כשחזרתי, התקשרה אליי דודה רינה. אף פעם לא שמעתי עליה קודם. אבל היא סיפרה שהיא אחיינית של שושי, שהיא בת דודה של סבתא שלי. היא זוכרת אותי בתור ילד קטן שמנמן, ועכשיו היא רוצה להכיר לי את הבן שלה, רפי. רפי שלי הוא בן 30, אבל הוא עוד לא הסתדר בחיים. גם לא מצא עבודה קבועה. בכל פעם הוא מתחיל לעבוד במקום חדש, וכעבור זמן קצר עוזב. או שהעבודה לא מתאימה לו, או שהבוס לא נחמד. גם עכשיו הוא לא עובד. כשנפגשנו אני, דודה רינה ורפי... רגע, רגע. הם ביקשו ממך להלוות להם כסף עד שרפי ימצא עבודה, נכון? בול, מוטי! אתה גאון! איך ידעת? מה, גם לך יש דודה כזאת? לא, אבל אני מתחיל כבר לתפוס את הפרינציפ. רשמתי צ'ק על סכום נכבד מאוד, עד שרפי יסתדר בעבודה ויחזיר לי את ההלוואה. צריך לעזור לקרובים, לא? נדמה לי שגם אנחנו קרובים רחוקים. אני נזכר שאבא שלי... מוטי, אתה מקשיב? חבר שלי אילן המליץ לי להפקיד כסף בבנק שנפתח לא מזמן, ושמעתי בקולו. שמחתי עליו. שני חברים חדשים באו אליי עם רעיונות מבריקים איך לעשות כסף. אם תשקיע בפרויקט הזה, אנחנו מבטיחים לך שבעוד שנתיים תקבל רווח גדול מאוד. ואתה השקעת? השקעתי, האמנתי להם. קודם לא היה לי כמעט רכוש, ועכשיו התחלתי לקנות כל דבר שמצא חן בעיניי. בגדים, תכשיטים, שעונים, תמונות יקרות, מכוניות. בדקת לפחות אחרי כל קנייה גדולה כמה כסף נשאר בחשבון הבנק שלך? מה פתאום? גם לא הסתכלתי על המחירים. לא בדקתי אם הדברים שווים את הכסף הזה. שילמתי וזהו. הכסף בא לך בקלות, אז אתה גם בזבזת אותו בקלות. כמו שהאנגלים אומרים, בא בקלות, הולך בקלות. חברים התקשרו אליי מפלמה דה מיורקה והזמינו אותי לבוא ולבלות איתם ביחד. טלפנתי לסוכן הנסיעות שלי והזמנתי כרטיס טיסה. מאז הזכייה טסתי רק במחלקה הראשונה, גרתי במלונות היקרים ביותר ואכלתי במסעדות היוקרתיות ביותר. כשהגעתי לפלמה, הרבה אנשים באו לפגוש אותי. לפני הזכייה הייתי בודד, ועכשיו היו לי הרבה חברים. אנשים שבקושי אמרו לי קודם שלום, עכשיו טענו שהם החברים הטובים ביותר שלי. והם גם נשארו חברים טובים ונאמנים? מוטי, אל תשאל שאלות. תקשיב, תדע. שם, בפלמה, התחילו הבעיות. באחת המסעדות, כשרציתי לשלם כהרגלי בעד הארוחה של כל החבר'ה, ונתתי את כרטיס האשראי שלי, פתאום חזר המלצר ואמר שלכרטיס שלי אין תוקף. פניתי לחברה וביקשתי להאריך את תוקף השימוש בכרטיס, אבל הם סרבו כי בחשבון שלי, כך הם אמרו, אין כסף. נתתי צ'ק של הבנק החדש שהפקדתי בו הרבה כסף, אבל התברר שהבנק פשט רגל ונסגר, ולצ'ק שלי לא היה כיסוי. דני, אני מרגיש שמתקרב הסוף המר. טסתי הביתה. בארץ גיליתי שהפסדתי את כל הכסף שלי. ומה עם התוכניות המבריקות? התוכניות שהיו צריכות לתת רווח גדול הפסידו, וכל הכסף שהשקעתי ירד לטמיון. אבל הדודה רינה הייתה בסדר? החזירה לך את ההלוואה עם ריבית? רצתי לדודה רינה. אבל גם רפי לא היה יכול להחזיר לי כסף, כי הוא עדיין לא מצא עבודה מתאימה. פניתי לשם, פניתי לכאן, ופתאום ראיתי שחברים נושרים ממני כמו עלים מעץ בסתיו. איזה ביטוי יפה. דני, אתה משורר. עזוב את המפעל המסכן שלך ולך ללמוד ספרות. מוטי, תן לי לספר לך עד הסוף. לא הייתה לי ברירה. מכרתי מכוניות, תכשיטים, שעונים, החזרתי לגלריות תמונות מהדירה החדשה, וגם את הדירה המפוארת במרכז תל אביב מכרתי, והלכתי לבעלת הבית הקודמת שלי, שגרתי אצלה בסחירות. אבל הפעם שכר הדירה היה גבוה מדי. התחלתי לעמוד איתה על המקח וחשבתי, מה אם היא לא תסכים להוריד את המחיר? אני נשאר בלי קורת גג על ראשי. נעשה לי ממש קר, ופתאום התעוררתי. ראיתי שאני בדירה שלי. נזכרתי שאין לי חובות, והרגשתי מאושר. זאת הייתה כזאת הקלה. הייתי ברקיע השביעי. קראתי את הכרטיסים, והחלטתי שבחיים שלי יותר לא ארדוף אחרי זכיות. וככה אתה לא יודע איזה כרטיס זכה הפעם? לא יודע ולא רוצה לדעת. ואתה יודע? כן, כי המספר של הכרטיס שזכה היה קרוב מאוד למספר שלי. מה? זה המספר של הכרטיס שלי? אני זוכר אותו בעל פה. שלום. אני רץ לאסוף את החתיכות הקרועות.